او طول بالقسط فانصاوان دي مطلب دا پیمانا کی نقصان مکوئی نو دا شانی طول کی نقصان مکوئی دے کلک طول کئی طول کئی نو آئی کسو طریقو سارا نقصان را نیشی یا دا سی چی دے طول کئی کتل انود رئی تو لگا سے چاٹائی وہی اور دے وہی یو دعا در چلندیان جب دگا کہو چلن دے کہو غنم دے تل دگا بہ نو ادر بولے تلا بہ نو ادر بولے چی تلا نو ادرائی نو ار دگا کی تلا کی جہن پاو نیم سیر کم سیوا بس جوڑی دا وہی دا اولی دکا دے تو تلا ادرائی نظر ادری آڑی دویم دی طریقے سر نقصان کی گی چھے کانی درانو ساتھی لی مجھے کانی درانو ساتھی لی نو آئے کے نقصان کی او یا دا سی چھے دا دی ڈانڈائی دا سوے چھے دا پارخ پارخ دے لکا بلکل پمیم دا ڈانڈائی چھے نا دے بلکی آرخ لارے مجھے آرخ لارے نا آئے کے دیر نقصان کی گی کل دا سی یو چابڑے چھے نا دا درونی او بل سپگی نو دا غا درون چابڑی کی کان یا چوری آئے کی کان یا چوری نو چھے طول کئی نو ٹک دا تو خودی فا دڑائی یا چوری دا خدا خود دڑائی نو دا کنا دا چابڑے درون دے حضر شیر رحم اللہ وی دو اگا دے ساتھ لیو نو چھے بل نبے کپڑا دستے دا نو دل دا غا الحمد للہ تو گورا گزم نکی جانی او کبل بے ورکولا آنو گزی روکے ساتھ لے انہی بے سبحان اللہ ظلام گزرا والا تو بلخوا گوری نبا جوڑی سبحان اللہ دے یو گزنو مو الحمد للہ دے بل گزنو مو دا دین پا کاروانی چی دوکہ ورکے ہیں آگا پا ری ارو سمر لوی فاکر دے بیدو سبحان اللہ دے الحمد للہ نے بل کار نشتہ دے او دا سبحان اللہ نو دا مطلب داو چی آغا گزرا والا آغا گزرا والا ولا تقربو او منی زیجی گئی مازی اتنتا مگر پاو طریقی وانی چگڑی رکھا گا سردی پوری جورا سیج مضبوطی آف پلیتا او پورا گوئی پیمانا والمیزانا او طول بالقسط انصاف باندی او طول او پیمانا کی نقصان دا دکوم دا شعیب علیہ السلام نراروانو و زکا آغا بین الاقوامی مندائی و ناغا لگی دے لے دے چی سنگی رد کرے دا شرک متغشانی اصلاح کرے دا طول او دا پیمانی سورہ آراب حود کی راروان دی لانو کلیفو تکیب کی ناچو منگے او نفس مگر پتا قد دی نفس را وَإِذَا قُلْتُمْ أَرْكَلَ جِ خَبْرَكُ لَتَا سُفَعْدِلُو نُپَسْ انصاف كَوَيَّا مَلَّو لَا خَبْرَ پَ انصاف كَوَيَّا كَتَوْلَ كِوْلِ يَوْ خَبْرَ دِي دِي انصاف وَوْكْرَا نُيَوْ ظَلْبَ پَارَخْبَلَ خَبْرَ وَانْدِي قَالْبَ شَرْمِي دِيَا لَكَ مُبْتَدِينُ بَوِي دَي دُعَانُ مَنِيَا دَي سخات نمانی دَي خیرات نمانی کرامت نمانی نو چی خبر ہے دی انصاف نو اکڑی نو نن پائیوانی شرمی گی پائیوانی نو شرمی گی لکا غی خمونگا تی واوری دل چی غیوی کرامت بالکل صحیح دے کرامت جنو دا بالکل صحیح دے او دا شانی غیوی قبرنو تطلل جائز دی غی دعا کئی خیرات منی خیرات منی خات منی نو جی دروغی وی نو خبری دی انصاف نو اکڑی نو نن پی تنگ چی دا مسلح وی ولو کانا را قربا اگر دوی دی خاون دا خپل والی ملو دا کدا یو خپل خلاف خبر را نو می دی انصاف کا و بی عهد اللہ او قوازی دا اللہ وانی او فو پورا والک ویا ذالکم دا وسواکم بیری وسیعت گئی تاستا اللہ پا دیبان دی دپار حدیق تاسو پانواخ لئی وان نحاظا سراتی مستقیمان او یقیناً دا قرآن کریم لار دماغا نیغات فتبعوه پس روان شیدی پسی حدیث پاک گرازی دا اللہ پیغمبر اولگی دا یو نیغ کر خیراخ کا او بیاد آغی سرا گیر چاپیرا کجیو دیکر خیراخ کیا او ایوی دا نیغ لار دا دین اسلام دے او دا دی سرا گیر چاپیرا کجیو دیکر خیا دا طول لاری دی شیطان او پار لاروان دی شیطان ناز دے او خلق دان تو بلی مطلب دا نوری لاری لاری دی دا پیداتو نپائی باندی شیطان ناز دے او خلق زان طرف طرف بلی ولا تتبیو سبولا او مروانی گئی دا گنو لارو پسی کیا گا لاری دی دا پیداتو فتفرق بکن فاستثنت بجتاسو عن سبیلے دا دین دا دی اللہ نا ذالکم دا وصیت کئی تاوتا اللہ پا دی باندی اخیری خبر کئی تاوتا اللہ پا دی دا پار حضی جتاسو زان بچ گئی دا خلاف دا اللہ نا ثم آتینا موسیٰ الکتابا بیاورک منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماماً پورا پاغ بیان ماندی کیا گا لرخو او وضاحتو لکل شیئر دا پار داری او ضروری شیئر دا کارنو دا دین وضاحتو دا پارا تفصیلو دا پار دار ضروری شیئر دا دین دا بزنو چی جوار بکل کری غنم بکل کری لوکے بکل زکا دا لکل شیئر دا موری دین دے زکا دا پا کارنو دا دین کی خنو کانا نو لکل شے مانا من امور الدین دکارن دیننا وہدن او ہدایت و رحمتو دپار حضی کی دائی فپیشی رفل وانی مانداری وہازا کتابن او دا قرآن کریم انزلناہو رالے گلے نمجدہ مبارکن دیر خیر و برکتہ چولے شہر پلی کیا نمجدہو اے خلقو دیر خیر و برکت میاشدہ او دیر دا خیر و برکت والا کتاب شروع دے راشی کی نئی والا زان لپا جیسو گر رویا راشی دا استاسو کتاب دے دے کئی زان لپا جیسو گر روی مبارک کتاب دے راشی کی نا اللہ بتا مبارک کر دے دین نور مبارک والے بسی اصلاح ولیدہ تیدیوشی اخپل رب و بیجانی یا اصلاح بلا عمالوشی سنت او بدعات بو پی جانی فتبعوه پس روان شیدی پسی وطقو او یری گئی پر اجی پتا سمان جرا ہم اپریشی انتقولو دا چی ونوائی تاسو انما انزل الکتاب چی یقین انرالی گلشیو کتاب پر دوو ڈالو باندی من قبل نامہ کی دنگانا یول تورات ورکڑے شو بل انجیل و ان کننا او یقینن شاندارے چیومنگا اندراسا دیہیم دا رستو لغازل انکلام دا کرینا دردی چیدا ان مخففا من المثقل دے او ہودا نرشان محضور دے و ان مانا و انہو نا ہودا نرم لرکڑے شو شدم لرکڑے شو و ان کننا او یقینن شاندارے چیو مونگا دلستو دینا خام خانا خوا مولا سپتا نوا او تقولو یا انو آئی تاسو لو اننا کچری یقینن مونگا راولے گلشی رالے گلشی پا مونگا واندی کتاب ون خام خواوے پا مونگا آخدا منہم دیر پا ہدایت واندی دینا اللہ ستا سبانا ختم کا فقد جاءکم پس پتا تیسر آئے تاسو تا واضح کتاب دو طرف دو رب ساسونا او ہدایت دے و رحمت دے مطلب دا اللہ کتاب اغوی ہدایت و رحمت لکہ مرکی یو سل پندوس کی دو تورات بارکی ہوئے وہدن و رحمت نو دو قرآن کریم بارکی ہوئی بینتم من ربکم واضح دلیل دے واضح کتاب دے دو طرف دو رب ساسونا او ہدایت دے و رحمت دے فمن اظلمو پس سوک دلیل ظالم ممن دا رچانا کردو بے آیت اللہی چی نسبت دروک ای آیت نو دا اللہ تا و صدف آنها او بندیگی لدینا اعراض کئی بندیگی لدینا نا راشد اللہ دی کتاب نہ مبندے گا الا راشد از دکا داز دکا ابھی بیان شروع کا داز ان شاء اللہ گردو لے رہے داز دکا دین بیان شروع کا سنجد الذین زردے کی سزا بول کروں گا کسان ہوتا یس بھی فونا چی بندیگی ان آیا تینا دایا کرد منگنا سو العذاب نا کار عذاب بما پسولائی چی گئی یس بھی فونا چی بندیگی گئی صدف آغا ملغلری لوئی چی بند ساتی مشوی حل ينظرون انتظار نکل گئی الا انت يهم الملائکه مگر دا کی راشی گئی تو فرشتے پازاب سرا او یا تی ربک یا راشی ربستا انمانا عذاب ربستا او یا تی بعض آیات ربک یا راشی بعض نخی دا عذاب ربستا یوم بکم ربانی چی راشی بعض نخی دا عذاب درستا نو فائدہ بنی شور کولے نفسن یو نفستا ایمان و ایمان راولن دے نفس لم تکون چی نو دا نفس ایمان راولے من قبل مخیر دینا او کسبت یا چی نیو کسب کرے فی ایمان ها خیرا فی ایمان خبل کی اخلاص مطلب دا ایمان دو قسمہ رے یا خود دا وقت ایمان راری چی دین مخی ایمان نو راوڑے یا ایمان مخی راوڑے ہو خود اخلاص ایمان نو دا منافقت ایمان نو دا دوارا ایمان فائدہ نور کئی عذاب شروع شو نو چی عذاب شروع شو نو لا ينفع نفس ایمانو ها فائدہ نشور کولے او نفس تا ایمان راوڑن دے نفس لم تکن چنو دا نفس ایمان راوڑے ہو مخی دینا او کسبت یا چنیو کسب کرے فی ایمان ها خیرا فی ایمان خبل کلاس نوالا فی ایمان کی اخلاص پیدا کل فائدہ ورکی انی ایمان راول فائدہ ورکی الا قوم یونس حضورا سورہ یونس ددی قانون ددی کلینا یو قوم یونس علیہ السلام آمستثنا دے یو قوم یونس علیہ السلام اللہ وی کلے چی ایمان راو نمونگا تینا راغل عذاب اگر تینگا واپس کرے دے آیت گورا دو کم سل فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناهم الی حین فسولینا و چو یو کلے چی ایمان روڑی فوخت لیدو دا عذاب کے فنفعها پس چی فائدہ ورکڑی دیکھ کدی والا ہوتا ایمانها ایمان روڑل دائی مطلب دا اس کم کدی والا ہوتا ایمان راڑو وخت لیدو دا عذاب کے فائدہ ندور کڑی الا قوم یونس مگر یو قوم دی یونس علیہ السلام لما آمنو ہر کل چی ایمان راڑو دائی کشفنا عنہم نلری کمگا گئینا عذاب رسوائی پا جن دنیا کے گنی عذاب مفسرین لکی چتنو پوری را رسید لیو نین کلگا ون بے فاصل آزا خوچی آئی ایمان راڑ نو کشفنا عنہم لری کمگا گئینا عذاب رسوائی پا جن دنیا کے او فائدہ اور کمگا گئی لیلہ حین تر یو وقت پوری وہ آیا انتظر انتظار کوئی منگئی انتظار کوئی انتظار کوئی یقیننا کسان فرقو دینا ہوں چی تسنس کرے دے دین خپل ڈلی ڈلی شیر پا دین دے فرقو دینا ہوں جدا جدا کرے دے دین خپل وکانو شیان او دیتے ڈلی ڈلی لستا من امبی شیر دایت دائی میر باہو سر لگول خالد ظلم دے چو گورا کنا دائی پلیدین کی سلور ڈالی شوی دیا دا حناف دی ادا شواوی ادا حنابی لدی او دا مالکیان دیا

اعراض کو ان کے غلط دینوں نا میلان کو ان کے صحیح دین کا او نو دے مشرکانوں نا وا یا ان صلاتی دا اغا ملت ابراہیم میریا وا یا ان صلاتی اعلان کا یقینا عبادت بدنی زما و نسکی او عبادت مالی زما زما قربانی زما و محیا یا او جوان زما و مماتی او مرد زما و محیا یا او خیر زما و مماتی او درد و تکلیف زما للہ خاص اللہ رب العالمین چپالوں کے مخلوقات ہوئے مطلب دا زما مرد جوان دا اللہ پلا سکے دے لکا سورہ شعراء کی راضی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین او الذی اگرا سورہ شعراء شپگشتم سورت دے آیت گور چسین دے بیان دا حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت گورا آیت اتیائم اوان درستو والذی هو یطعمنی ویسقین آغا ذات چار فراکرا کئی مالا اس کاکرا کئی مالا آر کلچی بیمار شمد فہو یشفین نگورا داسن وی چی ویزام رضانی فہو یشفین آر کلچی ماں بیمار کی نمالا شفارا کئی نہ مرض نسبت ازان لکڑے آر کلچ دا دوجہ دا دبنا آر کلچ بیمار شمد پس دا اللہ شفارا کئی ماتا والذی آغازات یمیتونی چمر کئی وما سمیو حین ابیا بشوندے کئی ما ملو دا زمان مرگو جوان دا داغی اختیار کی دیا للہ خاص اللہ لرزی رب العالمین چپارنگل مخلوقاتو دے لا شریک لا نشتہ اسو کی صدار دے اللہ دے اللہ اسو کی صدار نشتہ دے نظما پا عبادتی مالی کی نپا بدلی کی نظما پا جون کے و نظما پا مرگ دے نظما پا خیر و نظما پا تکلیف دے اسو کی صدار دے اللہ نشتہ و بذالک امرتو او پدیبان دے حکم کرے شہر ماتا او زیما اول المسلمین اول دغاڑ کی خودن کنا حکم اللہ تا او آیا غیر اللہ ابوی ربان اے سوا دا اللہ نا طلب کمز بلی او رب او دا اللہ رب کل شیع مالک داری او شیر ولا تقسب کل نفسین او قسم نکی ایسی او نفس دا گناہ اللہ علیہا مگر بوجھ دی نبدی نفس باندی ولا تذرو وازرتو اذر اخرى او نشی بار اولے وازرتون یو نفس بار ان کے وزر اخرى مانا وزر نفس اخرى ولا تذرو نفس وازرتون وزر نفس اخرى او نشی بار اولے یو نفس بار ان کے بوجھ دا نفس بلا مطلب دا اب صبح بخبری گناہ بانی والے کی یا طرف در افسا ستا واپس کی در افسا ستی پس خبردارے بگر کی اللہ تا ستا پاک اسبان دی چوئی تا سپائے کی تختلی بونا چی اختلاف مکو وہو اللذی ادا اللہ رضات دے چگر دولی یہی تاسو جان نشین بزمکا دے خلائف الارضی جان نشین رزم کے یوب البصیر آدم کی رزم کے او پور تکری اللہ باعث تاسود پاسد بازی پتر جو کے لیبلوکم دید پارا چرمائش کے اللہ تاسو پاغذ کی جدر کری اللہ تاسو تا ستاری وقت اگر چانا کم دے اگر چانا سیوا دے اگر چانا تنگ دے اگر چانا فراخ دے لیبلوکم فیما آتاکم نو دے وی گورکنا اگر جلنو پخد دیوسی گی اگر کچا دیوسی گما پخون بے آگا چٹکی اسی گی ابھی وہ چٹکی اسی گوا ارے بہت کٹول پخی ہم گیا ہوا پخا ہوا نہ کدا سے مقابلہ کے مقابلہ پدین کیوں کا کدا سے مقابلہ کے ناگا پدین کیوں کا مطلب دا ہاں پکار دارے پدین کی دکان نہ برت او گورا اوپ دکان نہ کت تو گورا خل کو خبر ہو ٹکڑے وہی دکھو خیم بڑا روجا کی خوب مو کما ہاں بول پڑ روجا کم نہ کری اور دکھو خیم روجا کی خلا بیام مو کما مطلب ہو رہا ہے یہ لس میش کی نیچو ٹھی ہے اب آگے کوئی رکائی نا نتاگ نہ خیما نہ نتاگ نہ سلا خی خاگ رے چاگا موز پابندی سر گئی اللہ وی فیدہ تم انتم فاقیم الصلاة ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اور حدیث پاک کی سرا دی ان دموز نری دا دروان دی اللہ فرض کری دیا دا دروان دی اللہ فرض کری پین دی ویدی درو جی میں آشی ندا یاد کری دا شانی زنی آگا درو جی میں آشم نکی دا اختر پر ازی کئی وی خدی پا گاوان کی پا دغ سر را پور تک پا دیوال وی پلان کئی تبا اختر شتا دی دنا دی چی موزو کم گری تی دا شد ننو دشا دشا بیت ایسی را جی خشنی بیا با تکیش بیا با تکیشی و بیا با اوبل ورخ تیریشی بیا با سفایدہ نکی حدیث پاک گرازی در طول ناوالا نئی صاحب کتاب اول مصورو کی گیا اول مصورو کی گیا او حدیث پاک گرازی فمن حفظها وحافظ عليها چاچی دا موزیات کو اپا دے باندے پابندی اکڑا نو دے بد باقی دین داری بڑے حفاظت کونکے ومن ضیعہا فہوا لما بعدها اضیع او چاچی دی برباد کوا نو دے بد باقی دین دیر برباد ہونکے دانا چی یو موزنکے نو دا دیر رشتی نے دے اوزا چھے نو رشتی نے دے اور چیرے نو نور دین دد آگا قابل اعتبار دے دکھا دنو پیغمبر ویلی گی چی چامی برباد کر ناغا وز نور دین داغی بڑیر برباد ان کے لیا نو پکار دا دے چی بندہ دا دنیا بارا کے لیا دزان نلان دی تو گوری چے شکر ما خو کچا کوٹا شتا دے اور آو خو کچا کوٹا مشتا دے او زما خو خپل کور شته د هغو خپل کور هم نشته دی نو د ځان نه پره لګوري او د دین باره کې په کار دی د ځان نه پره لګوره ګوره هغه پنځه وخته موږ څه کوي چې هغه د شپې تهجد تم پاسي نور نوافل هم کوي او زه صرف فرض موږ کوم داسې هم کوي د دنیا باره کې د ځان نه لاندې ته وګوره او دین بارا کی زبان نہ پورتا تو گورا نو تو خبر الٹا کڑے گا ان رب کا یقینا رستا سریو لے قاب در در عذاب والا دے و انه او یقینا اللہ لغفور رحیم خام خا بخنا کون کے ارحم کون کے و پتہ یاد کیا تھی اشاد کمپیوٹر سینٹر جلدی چوکاڑے سید جناب اللہ شاہ